Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 września, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ściana kamienicy zawaliła się w Łodzi i pod budynkiem drążono tunel kolejowy. Finał Tour de Konstytucja rozpoczyna się właśnie w Warszawie. Północno-koreańskie balony ze śmieciami kolejny dzień lecą nad Koreę Południową. Po katastrofie budowlanej w Łodzi prace związane z drążeniem tunelu średnicowego zostały tymczasowo wstrzymane. Taką informację przekazały PKP Polskie Linie Kolejowe. Przy alei 1 maja poważnie uszkodzona została część kamienicy. Od godziny na miejscu obraduje sztab kryzysowy. Pod kamienicą z początku XX wieku przechodziła tarcza Katarzyna, drążąca tunel, który ma połączyć dworzec Łódź Fabryczna z Kaliską i Żabieńcem. Zawaliła się część ściany, runęła na podwórko. Już wczoraj po południu podłoga zapadła się w jednym z mieszkań na parterze. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Finał czwartej edycji Tour de Konstytucja. W 100 miastach, w szkołach i na uczelniach, we wsiach, miasteczkach i miastach rozmawiano o państwie obywatelskim oraz o prawach i obowiązkach zagwarantowanych w ustawie zasadniczej. Profesor Hanna Machińska podkreśla, że akcja Tour de Konstytucja pokazała wielką wartość konstytucji w trudnych czasach. Przypomnijmy sobie, konstytucja była niemalże aktem niemile widzianym. Dzisiaj wiemy, że konstytucja jest naszym najważniejszym wskazaniem. Wskazaniem dla każdego obywatela, dla każdej obywatelki, dla każdego ucznia. A więc młodzi do dzieła, starsi również. Międzypokoleniowe, powiedziałabym, wyzwania, które Tour de Konstytucja stworzyła. To autorski projekt Fundacji Aktywna Demokracja. Finał Tour de Konstytucja rozpoczyna się tuż obok dworca Warszawa Śródmieście. Korea Północna już czwarty dzień wysyła na południe balony wypełnione śmieciami. Dowództwo połączonych szefów sztabów ostrzega, że mogą spaść nawet w okolicach południowo-koreańskiej stolicy Seulu. Tomasz Sajewicz. Od piątkowego wieczora do soboty Korea Północna wypuściła na południe około 190 balonów ze śmieciami. Prawie 100 spadło w obrębie południowo-koreańskiej stolicy i otaczającej ją prowincji Gyeonggi. W przymocowanych do balonach koszach jak dotąd nie stwierdzono niebezpiecznych materiałów. Pośród śmieci znajdują się zazwyczaj kawałki papieru i plastiku oraz zużyte butelki. Pjongjang wznowił balonową kampanię po ponad miesięcznej przerwie. W odpowiedzi na ten krok południowo-koreańska armia nadaje przy granicy z północą propagandowe audycje. Wcześniej południowo-koreańskie organizacje pozarządowe wysyłały na północ balony z ulotkami demaskującymi zbrodnie reżimu Kim Jong-una oraz drobną pomocą humanitarną w postaci banknotów o niskich nominałach i jedzenia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju przeważnie pogodnie i wysokie temperatury od 28 do 30 stopni, lokalnie nawet 32. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, tanie kupujemy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Niemieckie rekwiem, w którym z ziemskiego cierpienia rodzi się triumf, zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na otwarcie sezonu artystycznego Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. W programie również litania do Marii Panny Karola Szymanowskiego, Joanna Zawartko, Artur Janda, chór Polskiego Radia z uczestnikami swojej akademii oraz Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauze. Sobota, 14 września, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+, odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Kochanie! Tak? Wychodzę do Żabki. Dobrze, tylko pamiętaj. Żabkobranie. Tak, tak. Ja ciebie też, kochanie. Jacek kocha Żabkobranie. Dobierz kiełbasę krakowską suchą z szynki Olepnik lub ser topiony Gouda Hochland za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka. Uwolnij swój czas. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza. Gdziekolwiek poza świat. Lato Site Specific. Finał letniego cyklu wystaw i performansów. W programie warsztaty, koncerty i oprowadzania kuratorskie. 7 i 8 września od godziny 11 do 17. Szczegóły na stronie www.rzeźbaorońsko.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. A gdyby zawsze w życiu miało się tyle przestrzeni jak w Volkswagenie Multivanie? Podróżuj z całą rodziną i spakuj wszystko, co przydatne. Ciesz się przestrzenią bez kompromisów i miejscem dla 7 osób. Multivana kupisz teraz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń dla rodziny. Po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. To jest nasza audycja w antrakcie. Będziemy rozmawiać o teatrze, nie tylko tym w Warszawie, ale w całej Polsce. Tak. Dlatego zaczniemy od spektaklu, który Malwina widziała we Wrocławiu. Człowiek z papieru, anteopera na kredyt w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Wielkie wydarzenie na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w koprodukcji z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Tak, rzeczywiście działo się wiele. Był Ralf Kamiński, Julia Wieniawa. Same gwiazdy. Zresztą. Odwiedzi nas także Konrad Imiela z Teatru Kapitol, dyrektor artystyczny tej sceny, ponieważ wiele się będzie działo we Wrocławiu w tym sezonie, jesienią. Opowiemy między innymi o spektaklu Romeo i Julia Szekspira w reżyserii Uwaga Malwina Jana Klaty. Tak, mojego ulubieńca. No, mojego zupełnie nie. Ja zawsze jestem pełna obaw, co tym razem Jan Klata pokaże na scenie i jak mocno mnie zaskoczy kolejnymi środkami wyrazu. No, ale zobaczymy. No i crème de la crème, proszę Państwa. Na finał wybitna aktorka o bardzo barwnej osobowości odwiedzi nas Ewa Wiśniewska. Tak, gwiazda w każdym rozumieniu tego słowa. Jak najbardziej. Obecnie aktorka Teatru Narodowego, znana Państwu także świetnie z Teatru Polskiego Radia i także Teatru Telewizji. Zdobyła chyba wszystkie możliwe teatralne nagrody i jest to naprawdę ciekawa postać. Niezapomniana doktor Ewa. W pewnym serialu. Tak, wtedy, gdy grała w tym serialu, jej mężem był Włoch, dlatego, proszę Państwa, ta doktor Ewa w bardzo głębokim PRL-u nosiła włoskie pończochy, to mogę zdradzić. Więc takie rzeczy się będą u nas działy. No i zaczynamy od Człowieka z papieru, od Antyopery na kredyt w reżyserii Jakuba Skrzywanka, który jest reżyserem znanym z tego, że podejmuje bardzo ostre społeczne tematy. I chyba tym razem też tak było, prawda, Malwina? Tak, też tak było. Rzeczywiście on jest specjalistą już od takiego teatru dokumentalnego. No i poruszającego kwestie społeczne, tak jak wspomniałaś. Moim zdaniem trochę inspiruje się również Bertoltem Brechtem, który, jak wiesz doskonale, był też, powiedziałbym, społecznie zaangażowany swego czasu, prawda? O tak, teatr słynna, polityczny. Tak, słynna sztuka Spartacus, nomen omen. Jakub Skrzywanek również przygotował Spartacusa, trochę innym, powiedziałbym, rozumieniu. Natomiast Człowiek z papieru, Antyopera na kredyt, również była zainspirowana Bertoltem Brechtem i jego operą Za trzy grosze, ale połączył to z słynnym filmem Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru, prawda? I postacią Agnieszki, która została wprowadzona do tego spektaklu. No i ten mariaż podczas przeglądu piosenki aktorskiej widać było również na scenie, bo mariaż również dotyczył zespołu aktorskiego. Czyli nie było tam Krystyny Jandy na scenie? Nie, ale mówię o zespole aktorskim w ten sposób, że ponieważ była to koprodukcja Teatru Powszechnego Warszawa, więc wystąpili aktorzy tego teatru, aktorzy, podkreślam, dramatyczni, którzy oczywiście pewnie mają warsztat wokalny, i zostało to połączone z występem takich gwiazd jak Ralf Kamiński oraz Julia Wieniawa. Czyli wokalistów. Tak. I niestety było słychać tę różnicę, no, na niekorzyść zespołu Teatru Powszechnego, którzy, chciałabym powiedzieć, to są bardzo dobrzy aktorzy. Ale gorzej z wokalem, rozumiem. Nie, no, jeżeli po drugiej stronie masz zawodowców, no to zawsze powstaje taki dysonans i ten dysonans było słychać. Mhm. Sama historia rzeczywiście jest poruszająca, bo ona dotyczy sprawy społecznej z Wrocławia, rodziny romskiej, społeczności romskiej, która została przeniesiona przez władze miasta z baraków, w których mieszkali, bodajże przy ulicy Paprotnej, do mieszkań komunalnych. Mhm. I to była słynna historia lokalna. No i ten temat postanowił przedstawić Jakub, przenosząc tę historię nieco w dzisiejszy dyskurs dotyczący sytuacji związanej z rynkiem mieszkaniowym Anno Domini 2024, czyli tej patodeweloperki, tych, powiedziałbym, kwestii kredytów, rosnących cen mieszkań i tego, czy Polaków na takie mieszkania w tak wysokich cenach stać. Tak? Więc ta historia się powtarza tutaj i w tej warstwie ten spektakl się broni. Moim zdaniem nie nazwałabym tego spektaklu musicalem, raczej przedstawieniem muzycznym, właśnie ze względu na kwestie wykonania wokalnego. No ale słyszałam, że Julia Wieniawa złamała nogę i występowała z nogą w gipsie, tak? Tak, tak. Rzeczywiście tak było i ja byłam pełna podziwu. To znaczy Julia Wieniawa pokazała tam pełen profesjonalizm. Ona wyszła na scenę mimo bólu, wjechała na wózku inwalidzkim, ale występowała. Ona naprawdę nie odpuściła nawet na minutę i rzeczywiście moim zdaniem udowodniła, że jest zdeterminowaną aktorką. No proszę bardzo, może nas kiedyś odwiedzi. Próbujemy od jakiegoś czasu ją zaprosić. Julu, tak. Jeśli nas słuchasz, a wiem, że czasem nas słuchasz, to zaproszenie jest aktualne. Natomiast wracając jeszcze, jakby podsumowując ten spektakl, bo on jest obecnie grany w Teatrze Powszechnym w Warszawie, ale w obsadzie nie ma już Ralfa Kamińskiego i Julii Wieniawy, więc grają tylko w podstawowym składzie aktorzy Teatru Powszechnego, więc można ten spektakl zobaczyć. Ja nie widziałam go bez tej obsady gwiazdorskiej, natomiast no, warto go zobaczyć ze względu na tę kwestię społeczną, tak? Tym bardziej, że życie dogoniło ten teatr, ponieważ obok powstaje, uwaga, jakaś inwestycja deweloperska, która zagraża życiu Teatru Powszechnego. Tak, Teatr Powszechny się odzywał w tej sprawie. Rzeczywiście mają problemy z funkcjonowaniem w związku z budową, która tuż obok się, że tak powiem, dzieje na ich oczach. Proszę państwa, no mamy teatr społeczny, mamy mocną obsadę Teatru Powszechnego w Warszawie, więc jeśli ktoś miałby ochotę zobaczyć spektakl dyrektora Teatru Starego w Krakowie, jakby nie było, to zapraszamy i zachęcamy. Natomiast ja zastanawiam się nad tym, czy takie mieszanie gatunków robi dobrze spektaklowi. Chętnie się przekonam. Proszę uprzejmie, idź. Tak, także mam nadzieję, że będę mogła powiedzieć za jakiś czas coś więcej. Widzą mnie na czarno i chcą wytępić mnie codziennie. ostatni oddech bierz i uciekaj, czary nic nie wskrzeszą. Wieczny jest mój tron, wybacz. Odwiedził nas Konrad Imiela, dyrektor artystyczny Teatru Kapitol we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Także wrocławianin w Warszawie, to już jest wydarzenie. A porozmawiamy o tym, co nowego w nowym sezonie na twojej scenie. Będzie kilka premier. Tak, rozpoczynamy sezon w ten weekend spektaklem Mateusza Pakuły Złote Płyty, ale to nie jest premiera, to jest premiera minionego sezonu, tak. Zresztą spektakl, który planujemy zagrać w tym sezonie na kilku dużych festiwalach. Bardzo się cieszę, że taka dobra fama poszła o tym znakomitym przedstawieniu. Natomiast naszymi premierami, dwiema, bo od lat robimy dwie premiery. Mhm. Jedną na dużej scenie, drugą na scenie ciśnień. To jest nasza mniejsza scena. Naszymi premierami będzie Romeo i Julia Szekspira z muzyką Andy'ego Idena w reżyserii Jana Klaty. Mm-hmm. Ojej. To już, będzie się działo, proszę Państwa. Już we wrześniu, 28 września. Mm-hmm. Natomiast pod koniec stycznia na scenie ciśnień, premiera, na którą też bardzo czekam, premiera spektaklu, który pisze specjalnie dla nas Jola Janiczak, a wyreżyseruje Wiktor Rubin. Spektakl pod tytułem Gry wstępne. W tym sezonie opowiadamy o miłości nastolatków, ale w bardzo różnych kontekstach. Gry wstępne to jest spektakl inspirowany historią Gabi Petito. To jest taka amerykańska influencerka, blogerka, bardzo młoda dziewczyna, która wyruszyła ze swoim chłopakiem w wakacyjną podróż przez Amerykę. Wszystko wyglądało pięknie, romantycznie. Rzecz się działa chyba w 2021 roku. Gabi Petito nieszczęśliwie zginęła. Później się okazało, że przyłożył się do jej śmierci jej chłopak. I tam jest bardzo dużo takich niewyjaśnionych, tajemniczych spraw. Dramatyczna historia. Tak. Ta historia jest inspiracją scenariusza Jolanty Janiczak, który wyreżyseruje właśnie Wiktor Rubin. I ta premiera będzie na scenie ciśnień pod koniec stycznia. Będzie to też spektakl muzyczny z piosenkami. Później oczywiście w marcu zaprosimy wszystkich na kolejną, poniekąd jubileuszową, 45. edycję Przeglądu Piosenki Aktorskiej. I to są takie najważniejsze trzy kamienie milowe wydarzenia, filary naszego sezonu 2024-2025. To ja jeszcze wrócę do wspomnianego już spektaklu Romeo i Julia, czyli taka klasyka szekspirowska. Jaki pomysł ma Jan Klata na Romeo i Julię w 2024 roku. Trochę ja się obawiam tych pomysłów. Opowiedz. Tym bardziej, że zagra w nim między innymi, prawda, wspomniany tutaj Konrad Miela i Cezary Studniak. Tak, z Janem Klatą współpracujemy od wielu lat. To będzie jego trzeci spektakl w repertuarze Kapitolu po Jerry Springer The Opera i po Lazarusie, ale właściwie jego czwarta współpraca z nami, bo zrobił również, wyreżyserował galę PPA 3 lata temu pod tytułem Wiązanka pieśni miłosnych. Ja nie powiem szczegółowo o tym, jaki to będzie spektakl. Ale o czym on będzie? Oprócz naprawdę, tego, że o miłości na pewno. Naprawdę zapraszam widzów do teatru. Myślę, że będą paroma rzeczami zaskoczeni. To jest spektakl, który opowiada o tej historii kochanków z Werony w sposób uniwersalny. To znaczy, to nie jest... Jan Klata nie umieszcza go w żadnych konkretnych... ani w konkretnym czasie, ani w konkretnym miejscu. Staramy się bardzo wczytać w Szekspira, w to, jakie tam relacje są zapisane. Bardzo duży wkład interpretacyjny w ten spektakl ma Mirek Kaczmarek, który jest autorem scenografii i kostiumów. I teraz to zestawienie bardzo konkretnej scenografii z bardzo konkretnymi kostiumami no daje już taką mieszankę, która nadaje bardzo mocny kontekst temu przedstawieniu. Kostiumy są wspaniałe. Nie chcę tego dookreślić, bo naprawdę w pewnym momencie oczywiście wypuścimy na świat kilka zdjęć, natomiast bardzo ważnym elementem tego spektaklu jest muzyka. A kto ją napisze? Andy Eden, tak? Andy Eden. Bardzo się cieszę przede wszystkim, że Jan Klata zgodził się rzucić na tą przygodę i wyreżyserować Romeo i Julię, bo moim zdaniem on jest w ogóle specjalistą od Szekspira. To wszystkie prawda. Jego realizacje szekspirowskie, które widziałem przynajmniej, były świetne. Więc kiedy już przyjął moją propozycję wyreżyserowania Romeo i Julii, poszedłem trochę za ciosem i starałem się go namówić na współpracę z Andym, który jest wrocławianinem, jest bardzo młodym człowiekiem, debiutuje jako kompozytor musicalu, wydał znakomitą debiutancką płytę kilka lat temu, bo jest też wokalistą. Kiedyś robiliśmy w Kapitolu taki muzyczny talk show, nazywał się Nut Ferment, on cały czas wisi na naszym YouTube'owym kanale. I Andy był tam moim gościem 2 razy nawet. Jest bardzo dobrze myślącym o muzyce, wrażliwym człowiekiem, który pisze muzykę absolutnie nowoczesną. To jest wręcz to są popowe piosenki, powiedziałbym, w dużej mierze, no bo później jak już wchodzimy w ten mrok, kiedy dotykamy spraw życia i śmierci, no to trochę wchodzimy jednak w taką smugę cienia, ale to wciąż są bardzo nowoczesne brzmienia. Andy ma dobre, bardzo zaczepienie w tym, co się dzisiaj dzieje w muzyce. I świetnie rozumieją się z Klatą. To jest dla mnie bardzo cenne. Czyli to jest mocny duet. Zapraszą nas Konrad i Miela, który też zagra w tym spektaklu. To jest taki tytuł, no jeden z największych tytułów w historii teatru, więc też widzę już po dynamice sprzedaży biletów, że jest olbrzymie zainteresowanie tym spektaklem, więc myślę, że będziemy długo grali. Jeszcze powiem, że w spektaklu wystąpi niemal cały zespół teatru. W roli Julii wystąpi Klaudia Waszak, w roli Romea Janek Kowalewski. Julia będzie miała taką ekscentryczną parę rodziców, Justyna Szafran i Cezi Studniak. Ja zagram ojca Laurentego, który miesza te trucizny wszystkie. Emose Uhunwango, Justyna Woźniak, Ewa Szlempo-Kruszyńska i tak dalej, i tak dalej. Zaprosiłeś też laureata przeglądu piosenki aktorskiej, Hugo Teresa. Tak, tak. Zresztą bardzo się cieszę, kiedy możemy jakoś kontynuować dobry występ, dobre, fajne, ciekawe pojawienie się na przeglądzie piosenki aktorskiej. Hugo Tares z duetu, który wygrał Złotego Tukana, zagra Merkucja. Dawid Suliba zagra Benwolia. Natomiast bardzo dziękuję władzom Akademii Teatralnej, że zgodziły się wypuścić trochę ze swych rąk Hugo Taresa, który jest studentem 3. roku Warszawskiej Akademii i zagra gościnnie u nas. Tak, Merkucja. Czekamy na Romea i Julię. Ja pełna niepokoju, Malwina pełna radosnego oczekiwania, a państwo siadają i usiłują znaleźć bilety na ten spektakl w sieci, bo pewnie się szybko rozejdą. Życzymy wielu widzów. Tak. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. I trzymamy kciuki za premiery. Do zobaczenia na widowniach. Teatru Muzycznego Kapitol w tym sezonie. To jedna z lepszych scen w Polsce muzycznych, proszę Państwa. Potwierdzam. Nie możecie tego przegapić. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Naszym gościem był Konrad Imiela. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, odwiedziła nas Ewa Wiśniewska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panie, witam Państwa. No, proszę Państwa, ten głos znacie Państwo wszyscy, bo Ewa jest też obecna w Teatrze Polskiego Radia, oprócz tego, że w Teatrze na Scenie, to jeszcze w Teatrze Telewizji. Ale bardzo mało propozycji dostaje z Teatru Polskiego Radia. O. Muszę się poskarżyć. No i to jest ten moment właśnie, żeby rozdzwoniły się telefony tuż dokładnie po naszej rozmowie. Ale... Ja nie wiem dlaczego i nie wiem, nie rozumiem dlaczego. Pamiętam my też tego nie rozumiemy. Też nie rozumiemy, protestujemy. Pamiętam oczy Brigitte Bardot, nie tak dawno. A nie tylko, a jeszcze przecież w odcinkach były Panny z Wilka. No właśnie. Za co dostałam Splendora. Dora, właśnie. Chwalę się. No właśnie, należy się chwalić. Zawsze należy się chwalić. Jesteś również wspaniałą brydżystką. Wspaniałą. Wistujesz, więc chciałam zapytać, czy można by było porównać te dwie sztuki, gry w brydża z grą na scenie? Czy widzisz jakieś punkty spójne? Dużo i jednocześnie mało. Mhm. Ponieważ precyzja skonstruowania postaci najpierw jest konstrukcją, nie wiem, budynku żelazną. Czyli tak jak planowanie w rozgrywce brydżowej. Bardzo precyzyjne, przyszłościowe. Tak jak w pasjansach zresztą też. Mhm. Ja przecież nie ustawiam pasjansów po to, żeby ustawiać pasjanse. Tylko na przewidywanie przypadku i następstwa sprawy. I to samo jest początkowo, przynajmniej dla mnie, w aktorstwie. Ale potem, tak jak zawsze mówię, trzeba te konstrukcje, to rusztowanie ubrać w ciałko. No i tym ciałkiem jest dopiero moje odczucie, moja psychika, moje nastawienie do danego tematu, do danej postaci. Czyli są rzeczy spójne w tych dwóch sztukach. A perfekcjonizm w tym zawodzie pomaga? Bo sama pani powiedziała, że przeciętność w sztuce jest nie do wybaczenia. To są słowa Marii Callas. To prawda, ale pani... A ja je powielam. Dokładnie. Tak, niewątpliwie, dlatego że jest to zbyt trudny zawód, zbyt wymagający od człowieka, od psychiki jego, fizyczności, wszystkiego, żeby traktować to jako rzemiosło tylko. Mhm. Nawet teraz w Baronie Münchhausenie gramy go, niedługo będziemy znowu grać, wznowienie będzie. Też pytam, to jest sztuka czy rzemiosło? Mhm. Bo to są dwie bardzo różne rzeczy. Właśnie tym rzemiosłem jest ta konstrukcja, załóżmy, żelazna budynku. Ale potem przychodzi do głosu sztuka. Mhm. Czyli to, co człowiek potrafi z siebie wydobyć, żeby to istniało. A jednocześnie przecież spektakle są różne w teatrze. I chwała za to, że można w razie czego dochodzić pewnej wiedzy i udoskonalać postać. Tak jak robiła moja ukochana Aleksandra Śląska. Z którą dzieliłaś garderobę. Tak, ona mnie zaprosiła do swojej garderoby. Nie każdego zapraszała, zapewne. Tak. I nawet mi dawała na urodziny kwiaty pod tytułem Tulipany Żółte. No, no. To była chyba więcej niż dobra koleżanka, prawda? To był ktoś więcej dla ciebie. To było porozumienie dusz. Mówiła pani, że się pani z nią koleżkuje. Tak, no tak, no to ona mi na to dozwalała, bo przecież na litość boską to dzieliły nas wieki świetlne od tego, czym ona była, a czym ja byłam. Ale wszystko jedno, w każdym razie była moim wzorcem i podziwiałam jej pracę trwającą, nieustanną, ponieważ ona udoskonalała postać w trakcie grania różnych spektakli po kolei. Mhm. Jak były naniesione, każdego dnia przemyśliwała coś i widziałam, że właśnie to było jakby naniesione. Czyli to był taki proces ciągły. Permanentny. Związany z właśnie jakby z treścią postaci, którą grała, ale też wyglądem. Bardzo dbała na przykład w Wiśniowym Sadzie o kołnierzyk w takiej różowej, cudownej, bladopudrowego koloru różu, który bardzo lubiła. Kołnierzyk, że on ma być tak, a nie tak. I męczyła śmiertelnie pracownię krawiecką, że to ma być tak. A poznałyście się na deskach Teatru Ateneum, w którym spędziła pani 27 lat. No i w sposób... Poznałyśmy się o wiele, wiele wcześniej, ponieważ tak? Ja debiutowałam w spektaklu Dom Kobiet. Tak. Rolą Ewy zresztą. A pani Aleksandra wtedy, dla mnie pani Aleksandra, grała Joannę. W Domu Kobiet wtedy się poznałeś. No, ale bardzo nietypowo zaprosił panią do współpracy ówczesny dyrektor Teatru Ateneum, Janusz Warmiński. Tak, tak, mam powiedzieć. Proszę. Tak, prosimy, bo to smaczna anegdota. Powiedział, no tak, tak, tak, a miał taki zwyczaj właśnie takiego dumania i jakby pukania się palcem w policzek. Mówi, tak, tak, tak, pani Ewo, no tak. Będę musiał z panią zgrzeszyć. W ten sposób zostałam zaproszona. Do współpracy. Do współpracy. I to była ważna dla ciebie scena, Teatr Ateneum. Szalenie. Prawda? Mm. To było też takie niezwykłe miejsce. Oj tak. Ponieważ było to miejsce fantastycznego zespołu, który przez lata, lata konstruował dyrektor Warmiński. I który był siłą tego teatru. A później Gustaw Holubek. Tak. W każdym razie te 40 lat dyrektorowania dyrektora Warmińskiego, no jednak to było podwaliny pod wszystko. Tak, i to była taka jedna ze scen w Polsce. Jeździło się na spektakle, czekało się. To była kolejki scena, która stały. Nadawała ton po prostu życiu kulturalnemu. Tak. Nie tylko w Warszawie, w ogóle w Polsce. No, przecież były trzy teatry, które były przez pana Feliksa Laskiego wyszczególnione w Feliksach warszawskich. To był współczesny, powszechny Hübnera i Ateneum Warmińskiego. To były trzy teatry brane pod uwagę. Ale powiedziała pani też o tym, że dla pani teatr jest najważniejszy, a w kinie jestem przy okazji, tak jak pani powiedziała. Tak. I to chyba zgadza się też z mottem Gustawa Holubka, który mówił, że aktor bez teatru nie istnieje. Tak. I Janem Świderskim, którym pani również grała, który mówił, że kino jest do dupy. Nie, no tak bym nie powiedziała. Natomiast niewątpliwie teatr jest kuźnią. Zawodu? Zawodu i pracy nad sobą, nad różnymi propozycjami, które się ma. Każda jest inna i reżyser jest też inny i on też wymaga czegoś. Można oczywiście uzgadniać z reżyserem. Różnie to bywa. Można się trochę pokłócić. My tu się można śmiejemy, mieć swoje zdanie, można mieć swoje zdanie. No tak? Właśnie starać się jakby... Ale trzeba je umotywować, bo takie swoje zdanie to nic nie znaczy. Teraz podobno młodzi ludzie mają, mówią, to przepraszam, ja tutaj mam swoją tam wersję. I nie wiadomo, po czym wychodzi na scenę, mam rocze coś, nie wiadomo co. Jeszcze do tego, ponieważ sztuka dykcji, impostacji głosu zupełnie leży. Tak, to jest ciekawe, że w bardzo wielu produkcjach aktorzy wymagają mikroportów teraz. Straszne to że jest. Że nie są w stanie pracować głosem. Magda, słuchaj, ale jest taka sprawa, że na przykład jeżeli jest permanentny albo częsty podkład muzyczny, to wtedy nie można się przebić. No tak, grałaś też w spektaklach muzycznych i wiesz, oczywiście. I nie tylko w muzycznych, dlatego że na przykład Piknik pod wiszącą skałą, mimo że dalibyśmy radę przynajmniej... W reżyserii Leny Frankiewicz. Główna tak, obsada dałaby radę głosem swoim, ale musimy mieć, dlatego że za chwilę wchodzi podkład świetny zresztą, muzyczny i inaczej te głosy by miały tąpnięcia. Inny byłby odsłuch, więc musimy mieć. No tak, ale jednak głos i słowo to jest podstawa. O tak. I jak najbardziej to jest taka rzecz, od której chyba zaczyna się myślenie, tak mi się wydaje, o roli, jak to słowo ma brzmieć i jak słucham ciebie na scenie, to to ma zawsze moc, ma siłę, ma znaczenie. I moim zdaniem no to jest podstawa w ogóle budowania postaci. Tak, tak, ale przecież nie można się przywiązywać do interpretacji tekstu tak jak w piosence, czyli się wybija się nuty niektóre, prawda? No nie można jakby cały czas kantyleny jakiejś śpiewać głosem. Były takie artystki, jak na przykład pani Eichlerówna Irena, która była znana z tego, że prawda, ten głos wibrował. Mnie postawiło na baczność dosłownie, jak mi zwrócono uwagę, że w spektaklu, w którym ona grała wdowę po pułkowniku chyba, pół strony tekstu maszynopisu ona mówiła na jednym oddechu. Jej. Tak. Wibrując głosem, ona miała jakieś miechy nieprawdopodobne. W każdym razie ta siła głosu, właśnie to było fascynujące. Kilka artystek kiedyś, no, była taka, a nie inna. Moda może. Tak. Rodzaj pewnej maniery nawet, prawda? Tak, tak. A coś jeszcze panią zaskakuje w tym zawodzie? Wszystko, permanentnie. I chciałabym być bobaskiem w tym zawodzie i w dalszym ciągu się jakby zadziwiać, a nie tylko wiedzieć, tak, ja wiem, tak, a z głowy. Właśnie. Odfajkowane, to jest straszne. I tego można się obawiać. To się nazywa rutyna niekiedy, a niekiedy zadufanie w sobie. Właśnie, i wielokrotnie mówiłaś, że lubisz być częścią zbiorowości, częścią teatru, tak, pewnej stałej konstrukcji, bo to cię chroni przed różnymi pokusami, prawda? Tak. Bo to jakby ustawia w pewnej jasnej sytuacji, tak, twoją sytuację zawodową. Tak, tak, dlatego że jeżeli nawet zdobywa się laury na innych polach artystycznych, to przychodzi się do zespołu i wszyscy to właściwie olewają, bo mają inne sprawy. W ogóle nie mówią na ten temat niekiedy. I to jest normalne. I to stawia człowieka w odpowiednim miejscu, a nie unosi w chmury, tak jak niektórych wykonawców solistycznych. To wtedy jest takie właśnie niebezpieczeństwo, że się człowiek uniesie w powietrze, a potem pupa boli, jak się spadnie z takiej drabinki. A ważna jest ta drużyna teatralna? Bardzo. Dlaczego? Jak to dlaczego? No wytłumacz. Jejku, no przecież sama wiesz doskonale. Po prostu to jest taki gorset, który ma człowiek nałożony na siebie. A jeszcze w dodatku, jeżeli kocha ten zespół, dobrze się w nim czuje, to ma zaufanie. No i wtedy właśnie jest bardzo fajnie. Tak oczy błyszczą Ewie Wiśniewskiej teraz, jak to mówi. A propos jeszcze zespołu, bo wspomniała pani o spektaklu Piknik pod wiszącą skałą, gdzie występują również młode aktorki. Młode, świetne, bardzo utalentowane. A udziela pani wsparcia temu młodszemu pokoleniu? A jak ja mogę udzielić, chyba że ktoś do mnie przyjdzie, bo ja kiedyś pamiętam w Teatrze Ateneum z kolei tak delikatnie ćwierknęłam coś i właśnie koleżanka powiedziała: tak, tak, ja to może przemyślę. Ja myślę sobie, to niech sobie biedactwo myśli. W takim razie może dojdzie do... Ale tak, jeśli ktoś podejdzie i zapyta, to pomożesz. A tak, oczywiście. Albo niekiedy na przykład ja bardzo często w pikniku siedzę sobie za kulisami, nie musząc, oczywiście, bo następna scena oczywiście jest, ale dłuższy czas. Ja bym mogła wyjść do foyer, ja mogłabym się oderwać. Nie, ja lubię w tych ciemnościach tam sobie siedzieć i słuchać, jak mówią młodzi ludzie. Niekiedy właśnie zwracam uwagę, że dane słowo znika, bo przez dykcję albo nie jest wybite, albo znika, a jest ważne. A dlaczego przychodzisz długo przed spektaklem do teatru? Po co jest ten tak czas ci potrzebny? Ale po co jest ci ten czas potrzebny? Żeby się oderwać od rzeczywistości. Od wszystkiego, co mnie otacza. Ja nagle wsiadam, tak jak mówię ciągle, zresztą powtarzam, że wsiadam do pociągu Intercity. w Warszawie i wysiadam dopiero w Krakowie, załóżmy, albo gdzie indziej. W każdym razie jestem w innej rzeczywistości i chciałabym w niej być i lubię w tym być. A wychodzisz równie długo z tej rzeczywistości? Czy potrafisz wyjść od razu po spektaklu i wrócić do swojego no świata? No nie ma teraz takiego zwyczaju cudownego, który mieliśmy w Ateneum. Że się siadało. Że się siadało i gadało jeszcze. Pamiętam Bulwar Zbrodni z Piotrusiem Franceskim. Jeszcze siedzieliśmy u niego w garderobie albo na foyer i gadaliśmy. Po prostu gadaliśmy. Czy na przykład przy stoliku z kościami w Ateneum, no, prawda? Słynne gry w kości. Słynne gry w kości. Ale przecież cudowny też był bufet w Teatrze Nowym na Puławskiej, gdzie byłam przedtem. I też się nie wychodziło od razu, nie wypadało jak piorun. W tej chwili są uwarunkowania typu, bo ja wiem, takiego właśnie, że rano wstaję, albo mam nocne zdjęcia, albo ludzie, no, jakby pieniądz stawszy się Bogiem, spowodowały, że jest permanentny, pęd permanentny za czymś. Nie ma momentu jakby osiądnięcia, czy pójścia nawet do spatifu, prawda? Żeby jeszcze po spektaklu sobie pogwarzyć, pogawędzić. A teatr lubi czas, prawda? Jakiemu się poświęca. Niewątpliwie tak. I takiego ukojenia, uspokojenia i na tej kanwie potem można sobie z powrotem swój nastrój nanieść. Powiedziała pani tutaj ważne słowo, że pani lubi grać. I niedawno został opublikowany najnowszy subiektywny spis aktorek i aktorów przygotowany przez znanego krytyka Jacka Sierackiego. Tak. I zostałyście wy dwie z panią Anną Seniuk w spektaklu Fredrowskim w Teatrze Narodowym wyróżnione. Właśnie za to pięknie to pan Jacek napisał, że wy po prostu bawicie się swoimi rolami w tym Fredrowskim przedstawieniu. O tak, bardzo lubimy. Teraz będzie wznowienie za chwilę. To zachęcamy państwa, bo to jest naprawdę coś zobaczyć te dwie artystki. Tak. Ale my to na końcu dopiero występujemy. No, ale jak? Ale warto. Natomiast masa tam jest koleżków, którzy biorą udział jakby w spektaklu i przekazują fantastyczną wiedzę. To prawda. Ponieważ jest to spektakl o Fredrze. Biograficzny trochę. Biograficzny. Zresztą świetnie to gra przecież Grześ Małecki, tak. Fredr samego jako. Natomiast krytyków różnego typu, z różnych okresów życia Fredry, koledzy, którzy częściowo czytają, częściowo mówią, bo to są recenzje. I dopiero wtedy można zobaczyć, jak nasz właśnie obrzydliwie polaczkowy sposób potrafi każdą wartość pod ziemię ściągnąć. To jest obrzydliwa nasza cecha, niestety. Ponieważ potem, jak się odsunął Fredro od, to nagle wszyscy zaczęli go wychwalać, łącznie z Marią Dąbrowską, którą ja tam reprezentuję, w pewnym momencie reprezentuję jej zdania. No ale mówienie fredrowskiej frazy to też nie jest łatwa rzecz. Och, to cudowny jest, to jest upojne. To jest upojne, jest ale tak też upojnie trudne chyba. Tak, ale smakowite, ponieważ jest tak, ja to nazywam mięsne szalenie. Cudne. Widać tą radość grania was. I ta forma jest też taka luźna, swobodna i to daje niesamowity efekt. Tak. Ja przygotowując się do spotkania z panią, przeglądałam sobie, szukałam pewnych określeń na pani temat i muszę zacytować niektóre, bo niektóre są naprawdę piękne. Na przykład, oszałamiająca uroda nigdy nie przeszkadzała jej w graniu. A to Agnieszka Osiecka kiedyś podobno napisała. Tak. No bo to jest ograniczające dla aktorek uroda. Czasem to jest trochę uroda pozycjonuje na przykład w jednym gatunku ról. To by się to nie zdarzyło. Ale chociaż ta uroda pani pomogła, bo na początku, prawda? Słynne hasło, piękne dziewczyny. Od tego się zaczęło. Ja miałam 14 lat, więc to mówią wieki. Ale w każdym razie nie, to potem zdawałam normalnie do szkoły teatralnej i tak dalej, i tak teraz akademii teatralnej, tak. W każdym razie nie, uroda mi nie przeszkadzała, natomiast nigdy na nią nie stawiałam. Właśnie dlatego, ponieważ to by była klęska zawodowa, jeżeli ktoś się przywiąże do tego, że jest ładny, czy ładna. Ponieważ tempus fugit i to przemija. Chyba, że się robi różne sztuki i zabiegi, które nie przynoszą żadnego efektu. Tak jak widzę nieraz, patrząc na niektóre osoby oświetlane, przecież to widać. Te wielkie gwiazdy kina w Stanach na przykład, które się, tak które się tak zeszpecają strasznie, gwałtownie chcąc zatrzymać czas. A przecież są, twarz też jest narzędziem pracy. Ale oczywiście. Jeśli ta twarz jest nieruchoma, no to nie wyraża nic. Niekiedy przecież mówią w ten sposób, że nie, tutaj nic nie zmarszyło się. Albo nie śmieją się. Tak się śmieją. Tak, boją się roześmiać. Boją się roześmiać. Tak, zmarszczek. Ale czy to była twoja świadoma decyzja, że tak wielu rzeczy próbowałaś w aktorstwie, tak wielu form? Tak, ponieważ to jest niecierpliwość mojej duszy. To jest tak jak z moją fryzurą w tej chwili, którą cały czas poklepuję, ponieważ to jest jakby brak związku precyzyjnego wysławiania się z wariactwem, które mam jednocześnie w sobie. Szaleństwem. Szaleństwem na przykład. Czyli fryzura jest tego oznaką na przykład teraz. Tak, zawsze mnie interesowałem. Pamiętam, przecież ja byłam 2,5 roku w Teatrze Kwadrat u Dudka. Tak. Gdzie grałam fantastyczne role, ale ciągle komediowo. Farsowe. Farsowe. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. A mnie właśnie, tak jak ja nazywam ciągle płodozmian zawodowy, bardzo odpowiadał. Przecież ja z pełną premedytacją wycofałam się ze śpiewania. Kiedyś w szołach. Zrobiłam 4. Przedtem jeszcze jakieś muzyki łatwe, lekkie i przyjemne. Od czasu do czasu. I nie chciałam więcej śpiewać. Po czym mnie dopadł Wojtek Młynarski w Ateneum i w Chemarze właśnie jeszcze śpiewałam. Wspaniały spektakl, proszę państwa. Tak, a wspomniany Wojciech Młynarski oczywiście oprócz śpiewania i przyjaźni. Tak, tak. I brydżowej przyjaźni. No też. Właśnie. No ale też i każdej, i prywatnej. Ale skusił panią również do złego, czyli do palenia. Jak to skusił do palenia? A, tak. A, nie tyle skusił, ile dał mi Partagasa. No właśnie. Do wypalenia. Pamiętam to. Dokładnie było to na Mokotowskiej w Hybrydach. I on mi dał, ja oczywiście przecież mając 17 lat nie wolno mi było palić papierosów, ale byłam już w szkole teatralnej na pierwszym roku, czyli miałam dorosła, prawda? Artystką byłam już. Studentką raczej. I sobie przecież podpalaliśmy wszyscy. Jedną paczkę się puszczało w koło, to właściwie wracała pusta, prawda? Po czym się wietrzyłam przed przyjściem do domu, żeby... Nie było czuć, żeby rodzice nie żyły, bo ojciec palił, a mama nigdy. W każdym razie miałam zakaz i tego zakazu nie wiem, ale tak byłam wychowana, że się trzymałam. A tu nagle Wojtek dał mi tego Partagasa. Zemdlałam, bo to siła uderzenia, nieprawda, ja nawet od tamtej pory nigdy nie chciałam zapalić tego cholernego Partagasa. To bardzo duża siła uderzenia. No ale kojarzysz mi się z takim cienkim, eleganckim papieroskiem. Właśnie, lubisz posiadam to. Je permanentnie. No właśnie, i te słynne papieroski w Teatrze Narodowym, wychodzenie na papieroska. Tak, tak. Cały ceremoniał. Cały ceremoniał, ale nie dość na tym, przecież w Ateneum też było miejsce do palenia. We wszystkich miejscach, w których przebywałam, było miejsce do palenia. A jaką rolę w twoim życiu gra przyjemność? Bo mnie się wydaje, że przyjemność jest taką fajną motywacją. Tak, ja jestem sywarytką. O, czyli dobre jedzenie. Och, bardzo. Łakomstwo straszliwe, ale na dobre rzeczy. Natomiast jeżeli na przykład zdarzy się tak, że jest jakieś przyspieszenie danego dnia w moim życiu, to ja mogę równie dobrze zjeść chleb z masłem, popić herbatą i też jestem po obiedzie. Jasne. To nie jest jakiś warunek sine qua non. Ale lepiej zjeść dobry chleb z dobrym masłem niż byle co, prawda? Nie, no bezwzględnie. Ja jeszcze powrócę do tych osobowości aktorskich, bo spotkała ich pani na swojej drodze zawodowej sporo. Tak. Zacznijmy może od szkoły teatralnej jeszcze. No przede wszystkim profesor Bardini. I to słynne zdanie, po co dziecko wchodzisz na scenę? Tak, fantastyczne pytanie. Fantastyczne pytanie. I tak, egzaminy drugiego roku. Graliśmy całą scenę jedną z Januszem Bukowskim. Pierwszą scenę Bernarda Shaw, Cezar i Kleopatra. Mhm. Zawieja w mózgu. Wiedziałam tylko, że walę do przodu i niewątpliwie. Po czym jeszcze szybciej spadłam z tego drugiego, trzeciego piętra z auli na dół i usiadłam na tym marmurowym blacie w holu. Jezu, Matko Chrystusowa, co ja wykonałam? Właściwie nie pamiętam. I schodził Basza Sardini, jak go nazywaliśmy. I mówi, po co dziecko wchodzisz na scenę? Ja mówię, że właśnie nie wiem, panie profesorze. I on wtedy dokończył. On powiedział, a wiesz, dlaczego będziesz jeszcze 2 lata w szkole teatralnej? Żeby wiedzieć, dlaczego wchodzisz na tę scenę. Ale dlaczego? To tego człowiek się uczy już w ogniu walki propozycji teatralnych. Tutaj dużo mówimy o procesie. Mnie się wydaje, że ty wiele dla aktorstwa poświęciłaś i że to jest chwilami całe twoje życie. Tak. I gdyby mnie zapytano, to bym odpowiedziała tak jak pani Lidia Grychtołówna, wspaniała nasza pianistka, która właśnie na pytanie, co by robił, powiedziała to samo. I ja też. Ale jesteś szczęśliwa z tym wyborem. Tak, to jest mój wybór. To jest taki wybór jak mojego ojca, żeby być skrzypkiem. Miał 4 lata, ja w domu mam takie zdjęcie. 4-letniego ojca, który trzyma skrzypeczki w ręku. I już to było jego marzenie. Ale oprócz tego, że pani lubi ten zawód i że jest pani szczęśliwa, to jest też pani doceniana, bo tutaj przeczytam dedykację reżysera wybitnego Jerzego Jarockiego, Ewie Wiśniewskiej, wielkiej artystce sceny narodowej, z podziękowaniami za zgodę na przyjmowanie moich nieśmiałych podpowiedzi interpretacyjnych. No, od takiego reżysera, przed którym drżą aktorzy. Tak, fantastycznie nam się pracowało i w Błądzeniu, no właśnie, i wybitna, potem... Wybitna rola. Kilka ról tam grałam. Tak. Postaci, znaczy. Pamiętam, że bardzo miałam duży żal do Jerzego Jarockiego, że mi skasował monolog, na który Inek Gogoleski za kulisami czekał. Monolog, rozmowa z lustrem, ze sobą samą. Nagle uznał Jarocki, że po prostu ja nawet robiąc to bardzo poważnie i po prostu było to genialnie napisane i komediowe i ludzie pękali ze śmiechu. A Jarocki nie chciał, żeby było tego pękania dużo w spektaklu, więc mnie wycofał ten mój ukochany monolog. Zdarzają to się jako takie... królowej tam, prawda? Zdarzają się takie momenty trudne. No, musiałam to uznać. No jasne. A potem cudownie nam się pracowało oczywiście w tym, w tango. W tango, tak, też nagrodzono. Nagród masz wiele. Bardzo cenisz sobie nagrodę krytyki. Bardzo. Tak. O, to jest bardzo cenna nagroda. Tak jak nagroda publiczności niekiedy. Co prawda ta łaska na pstrym koniu niekiedy zasuwa. Ale też jest cenna. Proszę państwa, rozmawiamy tak sobie z Ewą Wiśniewską, mogłybyśmy tutaj rozmawiać. Myślę, że jeszcze się spotkamy. Przede wszystkim to jest człowiek nadziei jeszcze, to o tym powiedzmy. Nadzieja jest, podobno mówi się, że nadzieja w młodym wieku jest oczywiście prowadząca do przodu, natomiast jest głupotą w starszym wieku, a ja niestety na tę głupotę cierpię. To co, jeszcze w zielone zagramy, prawda? Ale oczywiście. Zawsze grajmy w zielone, proszę państwa. Miejmy taki błysk w oku, idąc do pracy, jaki ma Ewa Wiśniewska, idąc do teatru. Tak, widzimy osobiście. Bardzo ci dziękujemy i za rozmowę, i za spotkanie, i za wszystkie twoje role. Piękne na scenie. Bardzo dziękujemy. I czekamy na kolejne. Jasne. Bo ty jak mi coś zaproponują ciekawego. Na pewno. Na pewno, bo w tobie jest gotowość. Cały czas w tobie jest gotowość i ciekawość. Tak, stoję w skopkach. Tak jest. Dziękujemy serdecznie naszym gościem, była Ewa Wiśniewska. Dziękujemy bardzo.